soort verschrikkelijke beelden van je worden rondgestuurd. En niet in de laatste plaats kunnen die beelden ook nog eens razendsnel bij familie en naasten terechtkomen. En die zitten echt niet te wachten op dit soort beelden. De PvdA, CDA en GroenLinks kwamen in oktober met een initiatiefwetsvoorstel om het delen van zulke video's te bestraffen. Als je een foto of filmpje online zet van een slachtoffer, dan moet je daar een boete of celstraf voor kunnen krijgen. De partijen denken aan een boete van €21.000 of een celstraf van 1 jaar. Atje Kuiken van de PvdA legt bij Dit is de Dag uit waarom ze deze wet willen. Het is zeker fors. Maar het feit dat je slachtoffer wordt en op tweede keer op deze wijze slachtoffer wordt gemaakt, terwijl je zo weerloos bent en mensen zo omgaan met jouw persoonlijke privacy. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor je nabestaanden. Ja, als je daar op tegenop wil treden, dan moet er ook wat tegenover staan. Want zeker nu in het tijdperk van social media hebben mensen weinig remmingen meer. Ja, en daar zit niks tussen. Het is of 21. Nou, het gaat, weet je, het gaat tot een jaar zelfstraf. Het gaat om een boete. Je kunt daar natuurlijk gradaties aan brengen. Maar onze boodschap is wel heel helder. Dit is niet wat we willen. En mensen moeten beseffen dat dit niet oké is en dat dit niet kan. Niet iedereen ziet dat wetsvoorstel van de 3 politieke partijen zitten. Advocaat Jens van der Brink snapt waar het idee vandaan komt, maar volgens hem zijn er al genoeg wetten om dit probleem aan te pakken. Ik begrijp heel goed het probleem. Je hoort heel vaak mensen zeggen, ja, gebeurt dus op internet. En dat is heel kwalijk en dat is vaak ook wel zo. En laten we daar een speciale wet voor maken. En dat laatste ben ik het dan weer niet mee eens. En daar heb ik een heleboel redenen voor eigenlijk. We hebben nog maar 7 minuten. Het belangrijkste is vooral dat, dat je dit al lang kan aanpakken. Er zijn allerlei bepalingen die dit verbieden. Een schending van het portretrecht is bijvoorbeeld ook strafbaar. Je hebt allerlei bepalingen in het gewone strafrecht die je kan gebruiken. Zoals smaad en laster. Dat wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in die Patricia Pai-zaak of dat filmpje. Er zijn meer van dit soort bepalingen die je gewoon kan gebruiken. Het probleem ligt bij de handhaving. Nu vraag ik me af wat jij vindt van de filmpjes die gemaakt zijn van de aanslag op Peter R. de Vries. Vind jij dat de verspreiding van zulke filmpjes strafbaar moeten worden, of moet iedereen de vrijheid hebben om alles op social media te kunnen plaatsen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Het verspreiden van aanslagbeelden moet strafbaar worden. Dus het verspreiden van aanslagbeelden moet strafbaar worden. Je kan bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know instead. And through it all, stay. Robbie Williams met Angels op NPO Radio 1. Ja, je hebt het vast meegekregen. Eergisteren is misdaadjournalist Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam. En sindsdien worden zijn beelden eigenlijk verspreid op het internet. En de vraag die we aan jou daarom ook willen stellen, of eigenlijk de stelling is: het verspreiden van aanslagbeelden moet strafbaar worden. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Je kan bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Rob. Goedemorgen, Rob. Goedemorgen, ik voel me vereerd dat ik als eerst ben. Allereerst wil ik zeggen van, hoe gaat het met jullie? Want jullie hebben het ook meegekregen over Peter de Vries. Ik heb die vraag eigenlijk nog weinig gehad. Maar ik moet eerlijk zeggen, toen ik het eergisteren meekreeg via de televisie, toen heb ik wel aangeslagen gekeken eigenlijk. Meer ook omdat je hoort natuurlijk ook over de wandelgangen wat voor mooie man hij is. En ja. Wat hij allemaal heeft betekend en wat hij betekent überhaupt voor de journalistiek. Dus je gaat wel nadenken over je werk en ook over zijn werk. Dus, maar dankjewel. Ja, we leven in een rare, hele rare wereld. Ja. Maar ik wil eerst, voordat we naar de social media dingen gaan, wil ik even wat anders zeggen. Nou, Theo van Gogh, die is een paar jaar geleden op een verschrikkelijke wijze is hij doodgemaakt. Ja. Geschoten en gestoken. En dat is toen ook op de krant gekomen. Ja, en er beelden van, hè? Ook gewoon hoe die daar lag. Ja. Klopt. Precies. En de Volkskrant, die had toen Pim Fortuyn, Telegraaf, het Algemeen Dagblad. En dat heeft geen stijl ook. Laat het ook van zien. En het babytje op het strand van dat Syrische kindje die dood lag. En Peter de Vries heeft zelf ooit een tweet geplaatst met, dat ging toen over dat ging toen over dat in ieder geval was een of andere rebellenbeweging die helemaal lijp deed en die kinderen gruwelijke beelden, zeg maar. Mm-hmm. Maar er bestaat ook nog een persvrijheid voor geen stijl, zeg maar. Ik ben niet aanhanger geen stijl, maar ik vind wel dat er, aan de ene kant vind ik wel dat de beelden, als ze er zijn, laat ze maar zien, ervan, weet je, het is er of zo. En aan de andere kant denk ik van, weet je, ik had er ook niet om gevraagd. Ik kreeg het ook gewoon niet in mijn Instagram-box. Ja, en wat is het dan met jou, Rob? Want als je dan in één keer zo'n die beelden dan in één keer in je box krijgt, via WhatsApp waarschijnlijk of andere kanalen, waar je eigenlijk niet om vraagt, en je drukt er toch op? Er gaan geruchten op Snapchat en op dinges. Daar is een ICT'er die je kent en die zei van, je ziet dan Ik weet niet of je de foto hebt gezien dat hij boven, dat iemand boven hebt gelegd. Nee, ik heb bewust er zelf voor gekozen om geen enkele beelden te zien eigenlijk. Maakt niet uit. Dan zie je twee gasten met zo'n tasje. En die schijnen dus de video's gemaakt te hebben. Mm. Maar los van dat, ik heb gisteren dus helemaal niet geslapen. En je bent er wakker van. Je hebt er wakker van gelegen van die beelden. Vanmiddag heb ik wel wat geslapen. Maar gisteren was bijvoorbeeld voetbal. En voetbal is mijn leven. Maar ik zat alleen maar voor me uit te staren. En het is heel. Ik zweer het, dit is heel gek. Het is heel raar. Ja. En wat doet het met jou? Want ik kan me voorstellen, als je dan ongevraagd die beelden dan ziet, dat je daar toch. Gaat het goed met je? Nee, tuurlijk. Het gaat nu wel beter. We zijn nu een dag verder, twee dagen verder. Maar het doet me nog steeds wat. Ik hoop nog steeds heel erg dat hij het redt met z'n allen. Ja. En laten we met z'n allen bidden. Ik ben niet gelovig, maar voor deze keer draag ik Jezus of wie dan ook. Ja, en hij vecht natuurlijk nu echt voor zijn leven. En laten we allemaal hem heel veel sterkte wensen, maar ook zijn familie en vrienden. Je noemt wel een goed punt, Rob. Mm-hmm. Want vroeger, hoe we dan met Theo van Gogh toen de tijd, en maar ook Pim Fortuyn. Pim Fortuyn was zelfs die beelden die dus de voorpagina hebben gehaald. Die heeft uiteindelijk ook toen de Zilveren Camera prijs gewonnen. Ja, klopt. Die heeft een prijs gewonnen en nu. Ik kan me nog iets herinneren. Ja, sorry dat ik interrompeer. Maakt helemaal niet uit. Ik kan me nog iets herinneren, want ik weet nog precies waar ik stond. Ik was in Holendrecht in Amsterdam. En ik was aan het voetballen bij een pleintje. En toen zei een jongen die zei tegen mij van, je moet naar binnen gaan. Zeg ik, hoezo? Ja, Pim Fortuyn is doodgeschoten. Ja, tuurlijk, jongen. Maar, en ik zat toen net op de basisschool, ik was 12 of zo, 13. En toen ging ik maar naar binnen, ik pakte mijn bal. Eerst zat mijn bal nog onder de auto, dan krijg je dat. En dan heb je hem uiteindelijk onder de auto vandaan. Dan ga je met je neefje naar binnen toe. En toen had RTL Nieuws, had toen ook rouw, dat Pim op de straat lag, had ze ook gewoon laten zien. Dus ik weet niet wat het verschil dan is. Maar hoe kan het, denk je, Rob, dan dat het dan in die. Hè, want Pim Fortuyn is alweer 19 jaar geleden ook. Hoe kan het dan, bijna 20 jaar, dat het dan. Dat we nu anders omgaan met die beelden? Ik denk. Ik denk omdat het journalisten zijn. En dat wij dan hopen dat hun juiste afwegingen maken. Maar bijvoorbeeld bij Bataclan of bij dat Charlie Hebdo gebeuren, daar werd ook een agent gewoon neergeschoten. Hadden we dat dan ook niet mogen zien of moeten zien? Ja. Kijk, je moet dan. Het is niet goed wat er is gebeurd, maar je moet wel. Op de ene kant moet je misschien ook wel de realiteit zien, want anders. Nou, columnist en journalist Roderick Velo, die heeft dus ook een column geschreven in de Telegraaf, waarbij ook de titel staat: bij afschuwelijk nieuws horen de afschuwelijke beelden. Dat vindt hij als journalist ook. Maar ik vraag me dan heel erg af, moeten dan omstanders die beelden maken, of moet de media die beelden blijven maken en nou, zorgvuldig. Ik ga nog heel even terug naar dat verhaal wat ik net zei over die spotters. Wat de gerucht gaat, dat Peter de Vries ligt dan. En dan gaan er twee gasten, die lopen dan in een wit shirt. Maar dit zijn toch geruchten, Rob? Wat zegt u? Dit zijn geruchten? Of nee, nee. Ja, maar je ziet ze dan met die telefoons. En dan. Dat zijn gewoon. De meest pijnlijke beelden. En meestal doen dat soort organisaties, criminele organisaties, die doen dat dan expres om dan aan de hogere baas te laten zien van kijk. Dat is gelukt. Het is gelukt. Nou, het is niet. Ik heb ook de uitzending gekeken van Effie Boulevard. Ja, wat vond je ervan? Ik vond het heel mooi. Ik heb tranen gelaten. Ja. Omdat ik. Ik heb ooit Peter de Vries gezien. Hij heeft mij voor laten gaan bij een oversteekplaats. Kijk. In de. Hoe heet het ook weer? De Vluchtlaan En dan had je vroeger had je daar een patatkraampje. Staat niet meer. Naast de metro. En toen, ik was helemaal in shock. Want ik ging over de zebrapad. En ik had toen van mijn moeder, weet ik veel, 10 gulden gekregen. Ja, we praten nog over guldens. En toen zei ik van, hé, je bent toch Peter van TV? Zei hij, ja, dat klopt. En, maar helemaal niet arrogant of zo. Gewoon heel vriendelijk. Gewoon heel normaal. Echt en ja, en ik keek ook al zondag naar zijn reportages. En daarna moest ik naar bed. En ja, weet je. Ik vind het echt jammer. En ik hoop echt dat... weet je wat ik ooit heb gezegd tegen een politieman? Nou. Dat mag u best weten. Eigenlijk moet ze de politie afschaffen. En dan moet ze in plaats van de politie de koninklijke marechaussee zetten. Alles moet opgeschaald worden. Weet je? De criminaliteit in Nederland moet weg. Weet je, dit soort... weet je? Kijk, mevrouw. Ja. Wie wordt de volgende? John van der Heuvel? Mm. Wie? Ja. Ik vind het echt heel erg. Omdat... Kijk, mevrouw. Rob, ik... Ik ga nog één ding zeggen en dan ga ik stoppen. Maakt helemaal niet. Ik wil zeggen... Neem even een slok water. Ik kan me voorstellen dat je... Het doet je echt heel veel. En ik vind het echt heel fijn dat je dit met me deelt. Kijk, weet je wat het is? Weet je wat het is, mevrouw? Toen hij... Als hij ergens in een zaak zit... bijvoorbeeld Natalie Holloway. Die moeder die was ook helemaal in shock, had ik gelezen. Mm-hmm. Die was helemaal weg. En als ik dat dan lees, weet je... Dan denk ik weer aan die beelden van... Hey, oh ja, dat heeft hij helemaal wel goed in elkaar gezet. Hij heeft de daden heeft hij gepakt. Hij heeft Nicky Verstappen. Mm-hmm. Ik was vroeger bang voor die pop van Nicky Verstappen. Voor die... Dat zijn heel veel details. Maar hij heeft inderdaad veel betekend inderdaad voor heel veel families, gezinnen. Ik denk er zelfs over na om zijn hoofd te tatoeëren op mijn schouder. Om gewoon, weet je, die man, ik zweer het. Als er iemand luistert in Nederland en die heeft een paar miljoen. Geef die man een standbeeld. Gewoon scheid. Doe het. Ik vind het. Maak een crowdfunding. Die man heeft een standbeeld nodig. Kijk, alsjeblieft. Ik vind het mooie afronding, Rob. Dank je wel voor... En ik wil wat zeggen. Eén dingetje. Ik heb het opgeschreven. Eén dingetje. Oké. Okay. Jij, lief Peter. Jij bent nu aan het vechten voor ons... normaal ben je aan het vechten voor ons. Maar Peter, nu moet je een keertje vechten voor jezelf. Lieve Peter, je bent een topper. En dat zal je altijd blijven. In ons hart, maar ook daarbuiten. Lieve Peter, we houden van je. Met heel veel hart. Lieve Peter, de dader is gepakt... Hij staat branden in de hel. En verder buiten. Je wordt nu omringd door alleen maar goede mensen. De dokters, de verzorgers en alle veiligheidsdiensten die staan om je heen. Lieve Peter, ik hoop dat je zo snel mogelijk weer je normale leven kan leiden. En dat je kan zeggen hoe het met je gaat. We houden van je. Nou, Rob... Dank je wel. Is goed. Voor al je woorden. Oké. Okay. Doei. Doeg. Sterkte. Ja, we hebben het over de aanslagbeelden van Peter R. de Vries. Ja, je hoorde dat het Rob heel veel doet. En dat hij ook gewoon veel betekent voor veel mensen in Nederland. We denken natuurlijk allemaal aan Peter R. de Vries zelf. Wat Rob goed zegt. Dus hij moet nu zelf knokken voor zijn eigen leven. En... ja, we denken ook aan zijn familie en vrienden. En we wensen iedereen heel veel sterkte. Het kan wat emotioneel zijn. Dat mag ook. Het is ook heel heftig. Misschien voel je wat woede, angst, boosheid. Ja, wees welkom om te bellen. 0800-1121. En de stelling is: het verspreiden van aanslagbeelden moet strafbaar worden. Kayo heeft gereageerd in de app. Die zegt: hele goedemorgen, Mai. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik hoor het net op het nieuws dat er mensen zijn die voor 30.000 euro frauderen, krijgen een taakstraf. En als je een filmpje verspreidt, een celstraf van een jaar of 21.000 euro boete, behalve als je dan strafbaar beeldmateriaal met de politie deelt. De politie komt al mankracht tekort. Het is heel naar, maar de praktijk wijst uit dat men likes belangrijker vindt dan een bedankje in het echte leven. Groetjes Kayo. En Rob via de app gereageerd. Goedemorgen, ik vind dat degene die het bewuste filmpje van 14 seconden waarin om Peter heen wordt gelopen, die daar ligt op straat, dat die persoon een gevangenisstraf verdient. Hoe ziek ben je dan in je hoofd om dat van zo dichtbij te gaan filmen en door te sturen? Keihard straffen die persoon. Het doorsturen via WhatsApp is niet te controleren. Carl ook nog, goedemorgen. Ik begrijp heel goed de beladen kant. Aan de andere kant kan het ook een dader opleveren door het geplaatste filmpje. In dit geval vind ik wel dat het slachtoffer niet gefilmd had moeten worden. Ja, de stelling is dus: het verspreiden van aanslagbeelden moet strafbaar worden. Ja, het telefoonnummer is 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. Adele met Turning Tables op NPO Radio 1. Ja, wat vind jij van de filmpjes die gemaakt zijn van de aanslag op Peter R. de Vries? Vind jij dat de verspreiding van zulke filmpjes strafbaar moet worden? Of moet iedereen de vrijheid hebben om alles op social media te kunnen plaatsen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Het verspreiden van aanslagbeelden moet strafbaar worden. Je kan bellen via 0800-1121 of stuur een berichtje via de NPO Radio 1-app. Er is gebeld door Richard. Goedemorgen, Richard. Hey, morgen van mij. Hey, ik wil eerst eens wat anders zeggen. Er zijn natuurlijk een hoop programma's waar je kan inbellen waar je je mening te geven. En ik wil iedereen eens oproepen, reageer op de stelling en niet op de persoon. Mm-hmm. Ik heb van een week wat meegemaakt, toen kreeg ik kwalificatie naar mijn hoofd. En dan denk je van jongen, als je het niet aanstaat of als mensen het niet prettig vinden dat ze mij horen, zeg het dan gewoon, want bel ik niet meer. Nou, je kan erom lachen, maar... En degene heeft ook nog eens naar jou gebeld. Adriaan heeft al verschillende verwensingen aan zijn hoofd gekregen. Nu ook. Want ik ga niet meer bellen. Mensen reageren op de stelling en niet op de persoon. Je kunt altijd zeggen van, joh, ik ben het met die persoon eens of niet eens. Daar kunnen we over discussiëren. Maar niet de kwalificaties die ik destijds naar mijn hoofd heb. We mogen allemaal bellen. En anders zou ik zeggen, joh, als ik niet mag bellen, mag jij ook niet meer bellen. Zeker. Hey Richard, ik weet eigenlijk niet welke case het dan is, maar goed dat je dat ook even benoemt. Het ging over landen, over bij BNR. Bij BNR breek je ook een bellen, het was nog een bellen. Oké, daar was ik natuurlijk niet bij, dat is een andere... Precies, maar dat denk ik bij mezelf van, joh, ik krijg verwensingen aan mijn hoofd. Ik denk van, ik moest naar een gesticht en weet ik het allemaal. Dat stel ik gewoon niet op prijs. Ik ben er gewoon normaal op. Laten we aardig blijven, inderdaad. Hey Richard, even de stelling is: het verspreiden van aanslagbeelden moet strafbaar worden. Hoe kijk jij naar deze stelling? Ik vind dat wel. Alleen ik zei net al tegen Nicky, je collega. Hoe wil je het handhaven en gaan controleren? Kijk, ik heb helaas ook die beelden gezien. En ze had het net bij Rick van Veldhuis erover. Over die camera, wat natuurlijk al rondom de heer de Vries ging, dat er waarschijnlijk de daders zijn geweest die hem hebben neergeknald. Mm-hmm. Als bewijs. Maar het probleem is ook, denk ik, een beetje mij, dat mensen er van, tussen aanhalingstekens van smullen. Kijk, ik bedoel van, kijk naar kijkvielers, ongeluk en dat soort zaken, onthoofdingen. Het staat allemaal op internet en men kijkt er toch naar. Ik denk dat daar ook een beetje een probleem zit. We zijn natuurlijk toch een beetje sensatiemensen. Mm-hmm. Want ja, ik zei net ook nog bij een andere. Ken jij bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk allemaal sites voor ongelukken op staan. Vroeger had je Faces of Death. Kan je dat, die serie, die filmserie? Wat zei je? Faces of Death, kan je dat? Nee, geen idee. Nou, dat is een documentaire, gaat alleen maar over mensen die doodgaan. Dat staat allemaal op band, allemaal op film uit de jaren 60, weet je wel. Bijvoorbeeld iemand die van een flat springt, er wordt er eentje gevierendeeld, er komt er eentje op een elektrische stoel. Men kijkt het toch. Mm-hmm. En ik zou het ook niet leuk vinden als ik negatief op internet terechtkom. En jullie hebben toen ooit van mij gevraagd of ik een interview wou doen. En ik zei, dat wil ik niet, want ik wil niet gewoon op internet. Maar ja... Aan de andere kant, ik heb ook al eens een foto die verspreid. Wat zei je? Sorry. Oh, wacht, ik ga het even anders doen. Waar is mijn telefoon? Ben je goed te verstaan nog? Ja, ik hoor je nu iets beter. Wacht even voor een moment. Waar is dat ding? Niet dus. Wacht even, dat is dat ding. Ik zie hem niet. Oh, hier is hij. Moment, ik ga het even anders doen. Moment. Peter zo? Ja. Kijk, dat is mooi. Ik denk dat mensen het toch... ik zit dus met het feit van hoe ga je het handhaven, controleren. En aan de andere kant, de politie heeft voor mij ook af en toe wel eens beelden nodig. Maar ja, en nogmaals, je kan er wel strafbaar stellen. Maar zolang mensen er naar kijken, zal er vraag naar zijn, ben ik bang voor. Ja, en hoe kijk je naar de... we hadden net ook al bij de vorige beller over dat natuurlijk vroeger die beelden ook gewoon veel makkelijker via kranten werden gedeeld. Daar werd iets minder moeilijk over gedaan. Ja. Er is zelfs een prijs gewonnen ook daarvoor. Nu lijkt het dat we in een tijd zitten waarbij mensen daar toch steeds meer moeite mee hebben. Ja... Ja, het is eigenlijk net wat die vorige beller ook zei. Kijk naar dat ene kindje op het strand. Naar de heer Fortuyn die werd gereanimeerd. naar meneer Van Gogh, waar een foto van is gemaakt en waar de messen nog uit zijn borst staat. Ja, het zijn natuurlijk vreselijk beelden, maar die kennen ze allemaal, dus we kijken er wel naar. Ja. Heb jij dan niet het gevoel dat je dan, als je weet dat die beelden dan circuleren, dat je dan alerter bent, dat je eigenlijk toch niet wil kijken? Of zeg je gevoel dan wel, ik wil toch stiekem kijken? Nou, stiekem toch ook. En, wat voor gevoel is dat dan, als je dan toch stiekem wil kijken? Is het dan de sensatie? Jezus, vooral die beelden van aard en slachthuis, een machteloos gevoel. Ja. Kijk, en ik had natuurlijk ook, want die andere mannen, ik werd helemaal snel, kan ik me voorstellen, wat Peter de Vries heeft voor een hoop, sommigen verachten hem, maar bij mij is dat ook hoog in het vaandel. Hij heeft voor een hoop mensen een hoop betekenis, kijk naar de Pieterse moordzaak. Mm-hmm. Ik bedoel, als Peter wat deed, hij draait zich erin vast. En ik hoop ook van harte dat hij het gaat overleven. Ik zeg, Peter, joh, doe je best. Maar ja, nogmaals, we kijken ernaar. En smullen vind ik ook weer een totaal verkeerd woord. Maar er wordt naar gekeken. Ja. Duidelijk, Richard. Dankjewel voor het bellen. Ja, tot de volgende keer. En voel je welkom, hè? Ja, maar je snapt wat ik bedoel. Ik snap wat je bedoelt. Hey, tot de volgende keer misschien. Tot ziens, Richard. Tot snel. Hoi. Het verspreiden van aanslagbeelden moet strafbaar worden. Dat is dus de stelling. Je kunt bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft dus ook Simon gedaan. Die zegt, in Nederland is de privacywetgeving zeer sterk geregeld, behalve als het gaat over het web. Gewoon handhaven en mensen vervolgen die zonder toestemming beelden publiceren. Hoe idioot moet je zijn om beelden te maken en te publiceren van dit soort vreselijke daden, maar ook van ongelukken op de weg, waarbij de hulpdiensten worden belemmerd in hun werk. Klopt, er zijn namelijk ook heel veel mensen die dan vanuit hun auto dan ook nog alles rustig gaan filmen en dus gaan delen. Dat is natuurlijk ook vreselijk. Tony die zegt, als ze nu de daders filmen, dan zeg ik dat moet beloond worden. Als je het slachtoffer filmt, dan moet diegene wel gestraft worden. Kees zegt, een hele goede morgen mij. De beelden strafbaar stellen heeft weinig nut, denk ik. Zo is de hele sociale mediawereld tegenwoordig. Tuurlijk, het is en blijft schandalig, maar tegenhouden lukt niet meer. Het zou de mensen die dit soort filmpjes maken sieren om ze te delen met de instanties. Dan heeft het in mijn ogen absoluut nut als de verdachten bijvoorbeeld op beeld staan. En er is gebeld door Gerrit. Goedemorgen, Gerrit. Goedemorgen, Mai. Ja, Mai, het gras is eigenlijk al een beetje voor de voeten weggemaaid. Maar ik wil eerst even aan jou de vraag stellen. Hoe zou jij het vinden als zonder jouw toestemming jouw beelden voor iets anders worden gebruikt door een derde partij? Ja, dat voelt toch wat onprettig, zou ik dan zeggen. Ja. Ja, want het is namelijk inbreuk op je portretrecht. Ja, en kun je uitleggen wat die portretrecht precies inhoudt? Dat betekent namelijk dat beelden waar jij zelf op staat gebruikt gaan worden door een derde partij. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor commerciële doeleinden. Ja. En natuurlijk, ja, zoiets natuurlijk wat er nu gebeurt natuurlijk met Peter Rudolf de Vries. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er een of andere mediaorganisatie zou zijn die zeggen, god, laten we dit gaan gebruiken voor commerciële doeleinden. Kijk, als er mensen zijn die zeggen van, oké, ik heb beelden hiervan. Jij hoort ermee naar een justitiële instantie te gaan. Daar valt bijvoorbeeld ook de politie onder. Jij hoort die beelden aan de politie te tonen. Ze af te staan en ook onder het oog van de politie hoe jij die beelden dan over te dragen en ze dan van jouw mediaapparaat, hoe jij die af te halen. Hmm. Kijk, wat het verschil bijvoorbeeld is met bijvoorbeeld de moord bij Pim Fortuyn of bijvoorbeeld een Theo van Gogh, is namelijk dat die beelden door echte journalisten zijn gemaakt. En het was toen de tijd ook zo dat... Maar we leven toen denk ik ook wel een andere tijd, volgens mij, waarbij... Daar hebben we het echt over 19 jaar geleden. Waarbij natuurlijk social media misschien iets minder een belangrijke rol in ons leven speelde dan toen. Ja, dus je had het net even voor inderdaad. Dus kijk, daar zit het hem wel inderdaad in. Ik denk ook dat het voelt aan dat het ook in de statuten van sociale netwerken moet opgenomen worden. Dat de bescherming van iemands portretrecht altijd bovenaan moet staan. Bijvoorbeeld bij Facebook, Twitter of YouTube of whatever. Dat moet daarin opgenomen worden. Ik weet niet hoe dat op dit moment geregeld is, maar dat zou eigenlijk bij wet geregeld moeten gaan worden, vind ik. Ja. In uitzonderlijke situaties zoals wat er nu gebeurd is. Ja, precies. Hey, en dat is dan wat je dan, hoe je dat dan ervaart en hoe je dat dan ziet. Maar hoe heb je zelf uiteindelijk, wat is je eigen ervaring met die beelden? Nou, ik heb de beelden dus niet gezien. Het enige wat ik via mijn Facebook-kanalen heb vernomen, is namelijk dat het alleen maar werd verteld via een tekstberichtje. En toen ben ik gewoon via de echt het nieuwskanalen ben ik gewoon gaan tot de nieuwsberichten naar buiten kwamen. Mm-hmm. Dus ik ben niet op zoek gegaan naar de beelden. Nee. Want, maar de beelden achtervolgden jou ook niet. Want ik heb van veel mensen gehoord in mijn omgeving dat ze dan gewoon die beelden via de WhatsApp dan doorgestuurd kregen. Waar je eigenlijk inderdaad ook helemaal niet om vraagt. Nee. Nee, ik heb wel even. Ik heb laten wel even op YouTube de term Peter R. de Vries in dat ingetypt. Mm. Inderdaad, en dan krijg je dus van die snapshots, als je zeg maar de filmpjes zeg maar inlaat, krijg je van die snapshots te zien dat er iemand op straat ligt. En dan weet je in principe al genoeg. Mm. Ja. Dan hoef ik niet meer te gaan kijken. Nee. Duidelijke, Gerrit. Dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja, het verspreiden van aanslagbeelden moet strafbaar worden. Dat is dus de stelling. Je kunt bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Oh, Calvin Harris en Dua Lipa met One Kiss op NPO Radio 1. Ja, wat vind jij van de filmpjes die gemaakt zijn van de aanslag op Peter R. de Vries? Vind jij dat de verspreiding van zulke filmpjes strafbaar moet worden? Of moet iedereen de vrijheid hebben om alles op social media te kunnen plaatsen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Het verspreiden van aanslagbeelden moet strafbaar worden. Je kan dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Henk. Goedemorgen, Henk. Goedemorgen, Mai, als het goed is. Hè? Je zegt het hartstikke goed. Ah, nou, hartstikke mooi. ik heb natuurlijk zitten luisteren een stuk. En ik zei net ook van, ik hoop dat de wachtlijst niet te lang is. Want ik wil er ook nog een beetje vroeg fris uit morgenochtend. En waar ik eigenlijk ook over bel, is dat ik die beelden eigenlijk van Peter R. de Vries helemaal niet heb gezien. En ik heb ze bewust ook niet gezien. Ik wil ze ook niet zien. En dat heb ik ook duidelijk op mijn Facebook gecommuniceerd. Nadat het bekend werd dat de beelden in de ronde gingen. Dat iedereen aan mijn vriendenlijst, als je die beelden op je eigen Facebook wil zetten, moet je dat lekker zelf weten. Ik scroll verder. Maar als ik ermee te maken krijg dat ik ze naar me toe gemaild krijg, op mijn persoonlijke pagina tegenkom, dus dat iemand me erin tagt, of dat ik een WhatsApp krijg van wie uit mijn vriendenlijst dan ook, met de beelden erin, dan ben je gelijk vriendje af bij mij. Ja. En daar ben ik heel stellig in. Dus het is bij mij gewoon onmogelijk om dat soort beelden in mijn WhatsApp te kunnen delen. Want ik weet exact in wat voor groepen ik zit en wie mijn WhatsApp-contacten zijn. Ja, maar toch hoor je dus dat het dus bij andere mensen dus dan bijvoorbeeld wel gebeurt. We hebben het natuurlijk heel erg gehad over, hè, over wat het jou doet. Maar we hebben het eigenlijk nog niet gehad of hè, wat andere mensen het allemaal doen. Maar nog niet gehad over ja, de slachtoffers, eigenlijk de nabestaanden. Ja. Wat het voor hen doet om dan ook te horen dat al die beelden dan verspreid worden? Ja, dat moet gewoon vreselijk zijn. En daar ben ik heel stellig over. Ik heb natuurlijk. Je mag mijn leeftijd ook weten, ik ben 51. Dus ik heb de dingen van Theo van Gogh meegemaakt. Alle aanslagen die we gehad hebben de laatste jaren eigenlijk. Zelfs al van voor Pim Fortuyn. Ik kan zelfs nog een verhaal vertellen over de Rote Armee-factioon. Die toevallig, wat ik net ook hoorde, het ging heel even over Osdorp. Ooit in Osdorp een telefooncel is er helemaal kapot geschoten door de politie. Jeetje. In Osdorp. In verband met de Rote Armee-factioon. Mm. En dat is gewoon terug te zoeken. Via internet. Dat is gewoon heel simpel. Dus ik nou, dan laten we dat vooral niet aan mensen dus aansporen. Nee, nee. Maar daar zijn geen beelden van. Maar er zijn wel krantenknipsels van. En, hey, ook, en ook Henk, want we hebben dan nu voornamelijk over de beelden. Ja. En je zegt dan ook, hè, die beelden van Peter R. de Vries, heb ik bewust voor gekozen om dat niet op te gaan zoeken, maar ook aangegeven aan mijn omgeving dat ik die beelden ook niet wil zien. Ja. Dat was natuurlijk wel in de tijd van Theo van Gogh en Pim Fortuyn ook natuurlijk wel anders, want toen stond in één keer wel allemaal op de krantenkoppen. Ja, kijk, en daar zit dus het verschil in. Want als het op een krantenkop staat, dan kan jij dus kiezen of je die krant verkoopt of niet. Ja, maar als ik mijn Facebook heb, wordt het overeind, als je internet hebt, dan kan het dus in feite aan je worden opgedrongen, ja, op de een of andere manier. En maak dan zelf die bewuste goede keuze om er niet naar te kijken. En zo heb ik dit aangepakt. Ja. Dat is eigenlijk heel simpel. Goeie aanpak, en, Henk. Ja. Hey, en nog even nog een laatste vraag. Want de stelling is, het verspreiden van aanslagbeelden moet dan strafbaar worden. Hoe kijk je dan naar die straf over het feit van dat we zoiets moeten straffen? Ja. Nou, dat zeg ik, daar doet mijn persoonlijke mening eigenlijk ook niet aan toe. Ik vind het gewoon, als ik heel eerlijk ben, gewoon lijkenpikkerij. Nee. Zoals ik dat noem, als je dat gaat lopen filmen of dat soort dingen. En dan zelf. Het is een beetje sensatiezucht, hè, als we het even netjes moeten zeggen eigenlijk. Ja, ook sensatiezucht kan je dat noemen. Ik zal dat soort beelden nooit filmen en ook nooit delen. Ja. Dat zit gewoon in mij. En wat een ander ermee doet, interesseert me niet. Maar de wetgever, die mag van mij daar op de hard mogelijkste manier op ingrijpen. En dat is wat ik erover wil zeggen. Duidelijk, Henk. Dankjewel voor het bellen. Alsjeblieft. Tot ziens. Dankjewel. Hoi, hoi. De stelling is: het verspreiden van aanslagbeelden moet strafbaar worden. Er is ook gebeld naar 0800-1121 door Bert. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen. Ik denk dat inderdaad, ja, dit is niet te voorkomen. En ik denk ook aan vroeger als er een publieke executie was, dan werd dat gedaan op het Marktplein. En de hele stad of het hele dorp liep uit. Ja. Het was een soort uitje. En het was zelfs zo, in vroegere tijden ook nog, dat het zelfs verplicht was voor schoolkinderen om daar naartoe te gaan, om te kijken hoe er gebeurde. Echt? Dat vind ik een beetje een raar verhaal. Als een voorbeeld. Er moest een voorbeeld zijn dan, dat jij dat niet moest doen, anders ging het ook met jou gebeuren. Oké. Ik heb geen televisie, ik heb geen internet en ik heb geen telefoon dat mensen mij dat kunnen toestellen. Ik heb dus dan gewoon een ouderwetse telefoon. Jij kiest er dus bewust voor om eigenlijk al die media en al die prikkels niet te zien. Bert heeft gebeld. Het verspreiden van aanslagbeelden moet strafbaar worden. Dat is dus de stelling. Er is ook gebeld door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mike. Goedemorgen. Ik denk dat het onvermijdelijk is dat uitgebannen wordt. Mensen en ook de media zijn natuurlijk sensatiezoekers. In bepaalde programma's, laat ik het maar netjes zeggen. Dus ook toen met de aanslag op het Bataclan, de Charlie Hebdo. Ik heb daar dingen gezien dat ik denk van, als je nu die stelling erop loslaat, dan denk ik, ja, dan heeft de media daar ook maling aan. Als het omtrent, portretred, zeg maar. Dus de media en die zijn ook natuurlijk op zoek naar sensatie. Sensatie in Nederland. Ja, maar je ziet wel langzamerhand een bepaalde verschuiving. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaart. Dat we steeds meer bewust nadenken over wat voor gevolgen het. Niet alleen natuurlijk voor de nabestaanden, ook maar voor de mensen die het zien. Want je hebt al wat mensen waarschijnlijk ook gehoord, Wouter, waarbij het hun echt heel erg doet. Dat ze die beelden hebben gezien, dat ze daardoor niet van kunnen slapen. Dus ik denk, is het ook niet zo dat we dus in een tijd leven waarbij we niet echt meer zitten te wachten op die beelden? Nou ja, ik denk dat sommige dingen bewust achterwege worden gelaten. Ook in berichtgevingen, dat er heel veel geknipt en geplakt wordt, zeg maar. Ik denk dat dat ook wel beeldvorming geeft, zeg maar, soms. Dus ik denk niet dat je bepaalde beelden weg kunt laten met betrekking tot de gebeurtenis. De aanslag op Peter de Vries is, of op Vincent van Gogh, of jij vindt dus eigenlijk dat hè, als er zulke heftige dingen gebeuren, dan horen die heftige beelden er ook bij en dan moeten we gewoon eerlijk open kaart overspelen. Duidelijk, Wouter, dankjewel voor het bellen. Het verspreiden van aanslagbeelden moet strafbaar worden. 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Er is ook gebeld door Elise. Goedemorgen, Elise. Goedemorgen, Mai. Hi, Elisa. Ja, ik heb ook zitten trillen in mijn stoel toen ik het hoorde. Ja. Ik ben het eens met je stelling wat dat betreft. En ten eerste, want dat vergeet iedereen. En ook die mafketels die verkeersongelukken en weet ik veel wat nog meer op internet zetten. Eens op internet, altijd op internet, hè. YouTube heeft van de week allemaal honderden filmpjes weggehaald. Maar wat iedereen ook even vergeet, naast het verdriet voor de nabestaanden. Hij is overigens nog niet overleden, hoor. Hij vecht voor zijn leven. Daar wilde ik net op komen. Want ik hoop ook echt, ik hoop ook echt dat hij het gaat redden. Maar stel dat hij zelf straks in de toekomst zijn eigen beelden tegenkomt. Ja. Want daar staat niemand bij stil. Hè. Dit is al wat hij nu meemaakt. Een trauma. Dan ben je aan het revalideren en je gaat op internet. En dan kom jij je eigen filmpjes tegen. Ja, vreselijk. Het idee alleen nog al, hè? Ja. En daar staan de mensen niet bij stil. Ik hoop echt dat hij het redt. En dan heeft hij heel veel begeleiding ook nog nodig om dit allemaal te verwerken. Ja. En dan heb je van die idioten die dan dit soort filmpjes op internet zetten. Ja. Ja. En daarvan zeg ik, kijk, handhaving wordt erg lastig. Maar ook de mensen achter de schermen. Want ik heb zelf, ik heb geen Facebook, ik heb geen Instagram, niks. Wat dat betreft, ja, WhatsApp, meer niet. Maar ik heb een kleine vriendenkring en waarvan ik al weet dat die dat soort dingen niet doen. Maar ik heb ook totaal de beelden niet gezien. Ik heb naar de radio zitten luisteren en dat zei al genoeg. Mm-hmm. Dus een bewuste keuze, Elise, dat je voor de radio hebt gekozen toen? Nou, ik zat, nee, het was nog niet eens bewust. Want ik had op de achtergrond de radio aanstaan en ik zat op mijn laptop mijn krantje te lezen. Mm. En toen kwam het bericht binnen en ik was ook in één klap. Ja, wat deed het met je, Elise, toen je dat hoorde? Ik was mijn concentratie kwijt. Ik heb naar mijn laptop zitten turen. Ik heb mijn krantje weggeklikt. En ik heb verdoofd op de bank gezeten. En ja, de berichten kwamen voorbij. En dan hoop je maar nou. En ik ben in dit geval dan wel gelovig. En ik heb dan wel zoiets van, oh, Heer, alstublieft. Ja. Laat het hem alsjeblieft redden. Want gisteren Peter van der Vorst, die zei dan dat hij nog steeds, gisteren dan dat hij nog steeds aan het vechten is voor zijn leven. Ja. Maar dat, ik had echt zoiets van, oh jongens, oh, kom met een update. Kijk, ik ben 57. Ik heb de aanslag op Pim Fortuyn meegemaakt. Theo van Gogh. Nou ja, Dirk van Wiersum dan. Ja. En dan denk ik bij mezelf, de wereld is gek geworden. Ja. Elise, ik hoop, ik bid met je mee deze dagen. We gaan bidden en hopen dat hier. Wat ik ook hoop, is dat de mensen hun verstand gaan gebruiken. Kijk, dat is ook nog even gezegd. Elise, bedankt. Het verspreiden van aanslagbeelden moet strafbaar worden. Dat is dus de stelling. En er is ook flink wat geappt. Ria die heeft gereageerd via de app. Wat een vreselijke beelden. Ik kreeg ze doorgestuurd van een vriendin. Had ik liever niet willen zien. Maar is mijn vriendin dan ook strafbaar als die nieuwe wet er komt? Dat gun ik haar niet. Nee, als je in principe een filmpje krijgt van iemand zonder dat je erom hebt gevraagd, dan is dat dus niet strafbaar. Goedemorgen, mij zegt Jelle. Iedereen die beelden van een aanslag of ongeluk online zet, moet gestraft worden. Ik ben het helemaal eens met jullie stelling. Erg onsmakelijk om zoiets de wereld in te gooien. Veronique zegt, er is toch zoiets als persvrijheid. Een beetje gek als video's van ongelukken niet meer op social media mogen worden gezet. Zulke beelden kunnen de politie juist helpen. Michael heeft ook gereageerd. Die zegt, beeld je eens in hoe het voor de nabestaanden moet zijn om foto's en filmpjes van hun geliefde tegen te komen als ze op Facebook of Twitter zitten. Dat kun je die mensen echt niet aandoen. Straffen dus de mensen die zulke beelden online zetten. Anno zegt, kan me er niks bij voorstellen dat ik die beelden zou kunnen maken van iemand die dood is of aan het sterven is. Echt heel ziek. Overigens is Peter R. de Vries niet overleden. Of ik hulp zou bieden, weet ik ook niet. Wel in de vorm van bellen naar 112 of zoiets. Maar het is zo heftig dat ik twijfel of ik dat wel zou durven. Ja, want mensen kunnen natuurlijk ook verstijven. Jan, goedemorgen, zegt Jan. Verspreiden van beelden strafbaar vind ik oké. Het kijken van beelden echter ook. En Gert zegt nog, ja, tuurlijk moet dat verboden worden. Het past bij de verhuftering van de hele samenleving. En dat is al begonnen bij het Paarse kabinet. En nog erger geworden met 10 jaar Rutte. Nu moet er opeens veel politie bij, terwijl er jaren bezuinigd is op de politie. Gewoon weer al die politiebureaus in de gemeentes open, zodat de politie er veel meer op zit. Ja, en tot zover dit onderwerp. Dankjewel voor jullie, verhalen, ervaringen en ook voor alle emotie. Fijn dat jullie dat met mij durfden te delen. Zometeen hebben we in de studio vogelaar Debbie Dodeman bij ons in de studio. Zij gaat dus alles vertellen over verschillende soorten vogels. Dus ben je zelf een vogelaar of vind je vogels heel leuk? Blijf dan ook luisteren en anders ook natuurlijk. En stel je vraag via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. Ik spreek je zo na het nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. Vijf uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. De jonge Rotterdammer die vastzit voor de aanslag op Peter R. de Vries is Delano G., een man van Antilliaanse afkomst die al eerder met de politie in aanraking is geweest, melden de Telegraaf en de Gelderlander. G. zou de schutter zijn geweest. En hij zou een tweede adres hebben in Tiel, waar de politie huiszoeking heeft gedaan. De andere verdachte is de Pool Camille E., die waarschijnlijk de vluchtwagen heeft bestuurd, schrijven de kranten. De politie wil er niets over zeggen. Sommige uitgaansgelegenheden, onder meer in Amsterdam en Veendam, gaan weer dicht, omdat het aantal coronabesmettingen oploopt. De clubs en discotheken waren net een paar weken open, maar vinden het risico te groot dat mensen er besmet raken. En ze zeggen ook dat nog steeds veel bezoekers hun test- en toegangsbewijzen niet op orde hebben. Het kabinet heeft het OMT om een spoedadvies gevraagd om te bepalen of er nieuwe maatregelen nodig zijn. In Haiti zijn vier verdachten van de moord op president Moïse doodgeschoten. Twee anderen zijn gearresteerd, meldt de politie. De mannen hielden drie agenten gegijzeld, die zouden zijn bevrijd. Gisteravond riep de regering van Haiti de noodtoestand uit, nadat de president in zijn huis was overvallen door zwaar bewapende aanvallers. Zijn vrouw raakte gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De noodtoestand zou zijn bedoeld om de aanvallers makkelijker op te sporen. En er is wel degelijk interesse van aannemers en andere marktpartijen om te investeren in nieuwe Nederlandse kerncentrales. Dat zegt staatssecretaris Jezielgus van Economische Zaken na onderzoek. Voorwaarde is wel dat de overheid de bouw financieel rendabel maakt en dat er maatschappelijk draagvlak is. Jezielgus laat nu extra studie doen om te zien welke rol kernenergie na 2030 kan spelen. Het weer droog en ongeveer 13 graden. In het noorden en oosten kans op mist. Vanochtend flink wat zon, later ook stapelwolken. Landinwaarts een enkele bui met kans op onweer. En het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, je luistert nog steeds naar Gaan. Het is vandaag donderdag 8 juli. Straks is vogelaar Debbie Dodeman bij ons te gast. Maar nu eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. De Japanse regering beslist vandaag of er toeschouwers aanwezig mogen zijn tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Het aantal coronabesmettingen blijft namelijk nog steeds stijgen. En de Tweede Kamer vergadert vandaag voor het laatst in de plenaire zaal. Het Binnenhof wordt gerenoveerd en daarom zal de Tweede Kamer verhuizen. Tot slot, vanaf vandaag hoef je niet meer in quarantaine als je volledig gevaccineerd bent. En bij ons te gast is vogelaar Debbie Dodeman. Zij kan ons alles vertellen over verschillende soorten vogels. Heb jij een vraag voor Debbie? Bel dan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. Ja, steeds meer mensen staan met een verrekijker naar vogels in de bossen of op een landgoed te turen. Vooral tijdens de lockdown zijn we massaal de natuur ingedoken en bekeken we de wereld weer even anders. Nederland heeft veel mooie gebieden waar vogels te bewonderen zijn en dat hebben veel mensen ontdekt. Het lijkt wel een trend om vogelaar te worden. In de studio is Debbie Dodeman aangeschoven. Zij is zo'n vogelaar en geeft excursies aan andere vogelliefhebbers. Daarnaast deed ze onderzoek naar vogelaars, want wat zijn dat voor mensen? En dat onderzoek verschijnt aan het einde van dit jaar in het boek, met de titel Vogelaars nooit uitgevogeld. Debbie weet dus alles over vogelaars en vogelsoorten in Nederland. Dus heb jij een prangende vraag over deze dieren, dan kan je nog tot 6 uur al je vragen aan haar stellen. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Goedemorgen, Debbie. Goedemorgen. Fijn dat je bij ons in de studio bent. En voordat ik straks een hele grote fout ga maken, ik mag het geen vogelspotten noemen, toch? Ja, nou, alles mag, maar... Wij noemen het vogels kijken, waarnemen. En ja, het is meer vliegtuigen spotten. Net zoals dat je ook niet de nachtwacht gaat spotten. Dus als mensen vogels spotten zeggen, wat voor gevoel krijg je dan erbij? Nou, wat meer een beetje het bespottelijke. De vogeltjes dansen op de achtergrond en een beetje dat hoekje. Ja, je bent dan zelf vogelaar ook. Was je als klein meisje al in de ban van vogels? Ja, Tenminste, het begon een beetje heel breed. Vogels, natuur, insecten, slakken op je gezicht en dat soort dingen. En slakken op je gezicht? Iedereen toch doet, als hij klein is of niet. Nou, slakken op mijn gezicht niet, maar wel verzamelen. Dat heb ik inderdaad ook allemaal gedaan, ja. Spinnen in een potje. Precies, ja. Met zo'n... dat je dan dicht deed en dat je de gaatjes in prikte. Ja. Inderdaad, zodat je goed van dichtbij kon kijken. Ja. Zo begon het. Maar bij jou is het dus uiteindelijk uitgegroeid tot... Ja, iets uit de hand gelopen. Ik denk dat het bij iedereen zo begint. Maar dat het misschien bij veel mensen stopt. En bij mij niet gestopt is. Het is dus niet vanuit de opvoeding... Nee. Nou, we werden wel gestimuleerd. We gingen wel naar het bos. Maar mijn ouders waren geen vogelaars. En uiteindelijk zelf dan vogelaar geworden. Waarom vind jij het dan zelf zo fantastisch om uitgebreid naar vogels te kijken? Ja, nou, dat vind ik best wel een moeilijke vraag eigenlijk. En daarom heb ik ook een beetje dat onderzoek gedaan om te kijken van waarom beginnen mensen ermee en wat is er nou leuk aan? En juist aan de hand van die antwoorden werd ik ook wel wat wijzer over waarom vind ik het zelf zo leuk? Kijk, ik vind het heel logisch, want ze zijn fantastisch mooi en alles zit goed in elkaar. En als je zo'n vogel ziet en elke veer en... Het is gewoon heel mooi en daar wil je naar blijven kijken. Maar ook het idee dat je... Het kan overal. Je hoeft je huis niet eens uit tijdens de lockdown. Ja, vogelaars hebben zich in principe niet verveeld. In je eigen tuin, vanuit je tuin, er vliegt van alles langs. En het idee dat je dat altijd kan verwachten... maar ook het feit dat je het kan waarnemen. Dus je kan er een naam op plakken, je kan er meer achter zoeken. Er zit een heel verhaal natuurlijk achter elke vogel. Ja, dat maakt het interessant en dat maakt het blijvend interessant. Dus het onderzoeken ook van naar de vogel zelf, dat maakt zeg maar een compleet gevoel van dat je onderzoek doet naar een bepaalde vogel. Ja, en dat kan iedereen doen, hè? Dus het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Maar als je maar een boekje hebt en je hoeft niet eens te kijken te hebben, is wel fijn. Dan kan je natuurlijk gewoon opzoeken wat je ziet. En het is soms heel lastig en soms is het makkelijker. En dat kan, dat vind ik heel, dat maakt het heel leuk. Jij hebt er een boek over geschreven, of daar ben je mee bezig nog, denk ik. Klopt. En wat zijn nou de overeenkomsten van die vogelaars? Oh, dat vind ik een moeilijke vraag. Want wat wel een beetje, niet tegenvalt in het onderzoek. Ik wil een beetje laten zien van wie zijn die vogelaars, wat vinden ze leuk. En dat het natuurlijk eigenlijk gewoon heel, heel divers is. Verschillende types eigenlijk. Ja. Dus er is niet echt één vogelaar aan te wijzen. In de beeldvorming zie je vaak natuurlijk... Als er een heel zeldzame soort is gevonden, dan komt iedereen daarop af. Dat is ook heel leuk. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere manieren om naar vogels te kijken en met vogels bezig te zijn. Ja, en die vogelaars, de beeldvorming, daar hangt ook best wel een soort van stigma eromheen. Ja. Ik denk snel aan mensen met hoeden op en groene paard en eventueel camouflage pakken misschien. Ja. Maar dat is niet zo, denk ik dan. Nee, en daarom ben ik in het begin een beetje dat onderzoek gestart. En mijn uitgangsvraag was eigenlijk, hebben alle vogelaars een baard? En op dat moment begon het al een beetje te veranderen. En ik denk dat het nu heel anders is dan een paar jaar terug. Dat vroeger veel meer dat beeld was van oude mannen met een baard. Misschien in je eentje, een beetje schuw. Maar dat al heel erg veranderd is. Dus dat het eigenlijk... Ja, ik hoop het nog te laten zien, maar dat veel mensen al veel... ik wil niet zeggen positiever, maar iets frisser en fruitiger over vogelaars denken dan misschien alleen maar dat stereotype. En daarom heb ik ook al die mensen die ik gevraagd heb voor het onderzoek ook op de foto gezet. Dus dan kan iedereen eigenlijk zelf kijken, wat is het ware beeld? Ja, en je hebt al waarschijnlijk wat types al gespot. Heb je wat voorbeelden? Ja, ik heb er totaal 28 verzameld in 28. Het boek. Ja, en dat wil niet zeggen dat elk type alleen maar dat doet natuurlijk. Dus dat gaat van vogels tellen en vogels. Op allerlei manieren kun je vogels tellen. Dus ik heb iemand die telt op zee of op land of broedvogeltelling. Maar ook iemand die boeken schrijft, een kunstenaar, tekenaar. Maar aan de andere kant iemand die van boeken houdt. Een ornithobibliofiel zit er in het boek. Vogelaars zijn natuurlijk fan van heel veel vogelboeken, kasten vol. Een student, een ontdekker van zeldzame soorten. Maar aan de andere kant ook iemand die dan die soorten komt kijken. Dat is een twitcher. En zo een heleboel types. Een beschermer natuurlijk. En die types, die zijn het ook echt al ervaren vogelaars? Of zitten er ook wat mensen tussen die... we zaten natuurlijk in een pandemie. Of zitten we nog steeds. Maar waarbij mensen ook misschien... ook wat meer de natuur op gingen zoeken. Misschien zijn er nieuwe vogelaars bijgekomen. Nou, ik ben begonnen met vragen. Dat was... pre-coronatijd. Ja. Dus, en in het boek zitten eigenlijk, die typen zijn meestal wel wat meer ervaren vogelaars. Maar in het boek zit eigenlijk iedereen van huistuin- en keukenvogelaar tot en met, nou ja, ik noem het maar, hele donkergroene types. En iedereen die in aanmerking kwam was gewoon, als je een kijker hebt en net iets bovengemiddeld meer naar vogels kijkt, dan mocht je meedoen. Dus ja, eigenlijk alles daartussenin zit in het boek. Ik denk gemiddeld wel iets meer vogelaar dan dat je werkelijk gemiddeld zou hebben. Want de plekken waar ik kom, kom ik natuurlijk wel mensen tegen die al die plekken opzoeken. Dus wel iets meer bezig zijn met vogels kijken. Maar tijdens de excursies ben ik al 2 keer de eerste coronavogelaars tegengekomen. Oh, echt? Ja, dus die echt zijn begonnen, coronatijd, en dachten, hey, vogels kijken, ga ik doen. Die noemen we coronavogelaars. Coronavogelaars, ja. Dus, ja. En zie je ook een bepaalde verjonging als het gaat om vogelaars? Dat het toch wat hipper wordt? Nou, dat valt mij eigenlijk aan de ene kant wel, want het komt meer opnieuw. Toen ik hierheen rijd, hoorde ik nog vogelaar Joost vertellen over de bosrietzanger. Ja, dus klopt, het komt ja. wel meer in de aandacht. En het is natuurlijk ook toegankelijker. Via sociale media kun je natuurlijk heel makkelijk in contact komen met elkaar. Maar ook ja, iemand die gewoon een vogeltje ziet, die kan dat natuurlijk gewoon aanwijzen. Of op de foto zetten. En dan is er altijd wel iemand die reageert. Dus de drempel is lager. Maar in het onderzoek heb ik weinig jongeren. En ik denk dat dat deels komt omdat ik die niet zo goed tegenkom op de plekken waar ik ben. Want als je natuurlijk heel jong bent, dan, ja, dan ben je meer dicht bij huis. Maar aan de andere kant ja, vraag ik me af of het al heel jong begint. Mm. Dat gaan we allemaal straks aan het eind van het jaar ook in je boek lezen. Ja. Bij onze gast is Debbie Dodeman om te vertellen dus over vogels. Heb jij een vraag voor haar? Bel dan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. En veel van ons horen regelmatig vogels chilpen, maar weten niet wat de namen zijn. Ik ben een goed voorbeeld daarvan. Daar is een hele makkelijke oplossing voor. Bij Humberto op Radio 1 is vogelaar Arjen Dwarshuis te gast. Ik weet niet of je het kent, Arjan, maar ik heb gedroomd over vogels vannacht, mm-hmm. Arjan. Dat komt door jou. Ja, mooi. En toen dacht ik, waarom is er geen Shazam voor vogelgeluiden? Ja, dat is er. Nou, dat is er. Dus ik weet niet of ik de goede heb, maar ik heb er dus eentje gedownload vandaag. BirdNet. Mm-hmm. En ik moet zeggen, de vogels die jij hebt, ja, het werkt nog niet 100% perfect, nee, maar het werkt wel, ja. Voor de tuin werkt die goed. Zeker, ja. Als je een vogel hoort, dan kan je hem aanzetten en dan luistert hij. En dan gaat hij het analyseren en dan kan je opdrukken en dan zie je dat het een hegemus is. Echt? Ja, of een roodborstje. Wat ziek. Ja, voor iedereen die even niet weet wat Shazam is, dat is een app op de mobiele telefoon waarbij je een stukje geluid van een liedje opneemt. De app laat dan op het scherm zien wat de titel en de artiest is. Maar dat bestaat dus ook voor vogelgeluiden. Debbie, ken jij ook deze app? Ik heb hem nog niet gebruikt. Je hebt dit en je hebt nu ook al, als je bijvoorbeeld een foto hebt gemaakt van vogels of van planten of wat dan ook, die kan je dan ook determineren via de app. En ja, wat ik al zei, het leuke is juist het zelf kunnen determineren. Dus ik voel me dan eens heel ouderwets. Dat ik dat heel leuk vind om dat zelf te doen en niet via die app. Maar aan de andere kant, als ik een insect in de tuin tegenkom met lockdown, zijn we ons een beetje op de insecten gaan storten in de tuin. Dan gebruik ik wel die app. Want dat is natuurlijk, ja, dat vind ik heel ingewikkeld. Want daar ben ik niet zo in thuis. Dus ik kan wel begrijpen dat mensen gebruiken. Maar ik zou wel eens zeggen, ja, koop een leuk boek. Opzoeken. Dat maakt het juist zo leuk. En dan doe je het ook echt ja, zelf. Jouw voorkeur is dus gewoon zelf die geluiden dan te gaan spotten. We gaan straks ook wat vogelgeluiden dan ook met je bespreken. Die gaan we dan ook zo afspelen. Bij onze gast is dus Debbie Dodeman om te vertellen over vogels in Nederland. Heb je een vraag voor haar? Bel dan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. En hoe toepasselijk, we moeten natuurlijk ook gewoon muziek draaien. Coldplay met Birds. bij Met Birds op NPO Radio 1. Bij onze gast is Debbie Dodeman om te vertellen over vogelen in Nederland. Heb jij een vraag voor haar? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is al flink gebeld, Debbie. Dus we beginnen meteen met de eerste. Goedemorgen, John. Ja, goedemorgen. Bedankt. Ik bel wel even. ik ben gek op vogeltjes. Ik vind het prachtige beesten. En daarom wil ik allereerst... Ik heb twee vragen, maar ik wil allereerst zeggen dat ik me ongenadig stoor aan dat ze die beestjes allemaal ringen voor onderzoek. Ik vind dat zeer verwerpelijk. Ik heb bij... vroege vogels heb ik gezien dat ze in het weiland, of weet ik veel wat, hadden ze van die grote kuikens, volgens mij van de kiekendief, hadden ze, die pakken ze gewoon uit het nest, dan gooien ze een ring omheen, of een zennetje, of weet ik veel wat, en dan zetten ze ze weer terug. Ik vind dat zeer ongepast. Ik vind dat de kans dat die beestjes daar last van krijgen, is voor mij zeer aannemelijk, en dat ze met de pootje achter een takkie blijven haken, of zo, met het ringetje, en nou, ik vind het echt niet kunnen. Dat wou ik eerst even gezegd hebben. En wat is je vraag, John? Ja, ik heb twee vragen. De eerste vraag... kijk, die vogels zijn herken je aan een bepaalde zang. Ik herken alleen de merel eigenlijk, hoor. De rest ik kan het niet onthouden. Maar ik vraag me ook af... er zijn natuurlijk ook bepaalde situaties waarbij ze een bepaald geluid maken. Hè? Bijvoorbeeld bij het afbaken van territorium, die merels 's ochtends, prachtig, die hebben een bepaald geluid. En als ze alarmen slaan, dan hebben ze ook een bepaald vast patroon, zeg maar, een rieteltje. Hoeveel van die soorten rieteltjes zijn er? Want ik geloof niet dat ze echt kunnen praten, zeg maar, met elkaar. Dat geloof ik niet. Want je ziet wel eens een eend lopen met kuikentjes. En dan is het kwak, kwak, kwak. En als ze op moeten passen, dan is het kwak, kwak, kwak. En meer hebben ze niet, volgens mij. Dus hoeveel situaties zijn er voor een vogel waarbij ze een bepaalde riedel hebben, zeg maar? Ik hoop dat de vraag een beetje overkomt. Nou, Debbie? Ja, met duidelijke voorbeelden ook. Nee, ja, dat is natuurlijk ieders droom om natuurlijk ooit echt te begrijpen van wat zeggen ze nu tegen elkaar en in hoeverre is dat natuurlijk taal en begrijpelijk. Maar er zijn natuurlijk wel degelijk heel veel soorten geluiden te herkennen. De ene vogel is natuurlijk wat gevarieerder dan de ander. Maar ja, als je kijkt naar de merels in je tuin, die ken je wel. Daar kan je natuurlijk al heel veel aan horen. Je hoort ze natuurlijk zingen. Net op de parkeerplaats hier was de merel al begonnen. Hier in deze boom hier onder het raam. Ja. Die zang is natuurlijk een manier van communiceren naar de buren toe. Van, hey, hallo, ik ben er nog, ik leef nog en blijf vooral hier vandaan. Maar naar de dames van... op weer een andere wijze om de dames aan te trekken. Dus tweeledig. Je hebt natuurlijk alarm. Dat kun je ook zelf herkennen. Dus dat kan ook heel handig zijn. Je hebt natuurlijk wel verschillende alarmtoontjes voor gevaar op de grond, noemen we wat, een kat, of gevaar uit de lucht, een roofvogel. En voor vogelaars is het ook interessant, als je die geluiden een beetje kent, dan weet je ook van, hey, alarm, opletten, zoeken, misschien vliegt er een roofvogel. Ja. Dus ja, dankzij die vogels zie je dan ook weer meer andere vogels. Je hebt natuurlijk allerlei contactroepjes als je een merel in je tuin hebt. Nou, wij hadden ze van de week met de jongen. En dan hoor je ze natuurlijk, die vrouw die tegen de jongen en die man doet elke keer zo'n hoge piep. En ze communiceren de hele tijd met elkaar. Je hoort hem ook en hoor je haar een stuk verderop. En dan is zij daar bezig. Dus ja, dat is wel degelijk communiceren. Wat ze precies zeggen, weten we niet. Maar we kunnen ons wel een voorstelling bij maken. Ja, ja. Ook onderweg, en daar heb je ook als vogelaar heel veel aan. Onderweg wil zeggen op trek. Vliegen ze hoog over, maar ze roepen wel naar elkaar. Ja, sommigen zeggen niks, dat schiet niet echt op. Maar anderen hebben een contactroepje wat je dan weer kan herkennen. Dat gebruiken ze natuurlijk zelf om contact te houden. Maar voor ons vogelaars ook weer fijn om te denken... hé, daar gaat een vink of daar gaat een koperwiek. Ja. John? Ja, hartstikke. Okay. En je had nog een andere vraag volgens mij. Ja, ik heb nog een vraag. Ik heb deze vraag ook wel eens gesteld bij de nachtzuster een paar jaar geleden. Nou, daar kwam er weinig goeds uit, maar dat geeft niet. Misschien dat mevrouw me verder kan helpen. Ik vraag me nog steeds af. Ik zie het nog wel eens langs de weg in de berm. Her en der zie ik van die meeuwen. Volgens mij is het een drieteenmeeuw. En die staat daar te trappelen om wormpjes uit de grond te krijgen. Nou, dat is een bekend... ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, Mai. Dat de stal is echt te trappelen Nou, ik zie ze wel trappelen als ze een vriendje van me willen, maar niet voor een wormpje eigenlijk. Maar het is echt waar. Ze staan links, rechts, links, rechts. En die mevrouw kan het beamen. Dat doen ze echt. En daar proberen ze wormpjes mee uit de grond. Mijn vraag is, waarom zijn nou die vogels? Want ik zie het alleen die meeuwen doen. Terwijl ik zie ook wel eens een schoolexter. Die doet het niet. Een merel doet het niet. Waarom doen ze dat niet naapen van elkaar? Want het is toch duidelijk dat het helpt, zeg maar. Ik vind het een beetje vreemd dat alleen die ene vogel dat nou doet. Ja, leuke vraag. Ja, allereerst. Nou, ik zou het niet weten of andere vogels dat ook doen. Meeuwen doen het, ja, overduidelijk wel. Ik weet niet of alle soorten meeuwen het doen. Drieteenmeeuw, dat is meer een zeemeeuw. Dus die zal het niet zijn. Maar zilvermeeuw, kleine mantelmeeuwen zie je vaak in de bergen. Het is er in ieder geval één met kraaipoten, zeg maar. Zonder zwemvliezen. Nou, alle meeuwen hebben zwemvliezen. Maar ja, dat trappel is wel heel... Ja, meeuwen zijn natuurlijk ook, ja, sowieso de allerleukste soortgroep zo'n beetje die echt? Er is. Ja. Oh. Ik denk dat het een fabeltje is, maar ik had altijd gehoord dat meeuwen een van de weinige vogels zijn die altijd vliegend kunnen poepen. Oh, nou, dat kunnen ze allemaal. Ja, dat is ook ik was elke keer op het terras en ik altijd dan boven te kijken. En als ik dan een meeuw zag, dan raakte ik helemaal in paniek. Maar oké, ik moet ze dus iets meer waarderen. Dus alle vogels eigenlijk. Ja, ik kan je vertellen dat er een geige kabelt ook. Ja, en de een heb je wat liever boven je dan de andere misschien. Maar eigenlijk, ik kom veel buiten, ik kom veel in kolonies. En de keren dat ik ben ondergepoept zijn denk ik op één hand te tellen. Echt? Dus toevallig laatst zaten wij in de tuin en het ging net naast ons bord. Maar dat was dan ook van een spreeuw die boven ons hoofd broedde. Dus ja, vloog de hele tijd heen en weer. Kwam net lekker uit zijn nesthol. Nou ja, het eerste wat je dat doet is dan natuurlijk lozen. Eigenlijk denk ik dat het wel meevalt. En ik weet niet, dat is nergens op gebaseerd. Maar die vogel die houdt jou ook een beetje in de gaten. Dat geldt natuurlijk niet als jij op een terras zit in de stad, dan kijkt niet naar iedereen. Maar als wij bijvoorbeeld in een kolonie lopen, die vogels kijken ook een beetje naar jou. En die vliegen dus vaak niet recht boven je. Dus zelfs daar word ik eigenlijk amper ondergepoept. En dan vliegen er toch tientallen boven je. Dus... Het is me toch net iets vaker voorgekomen dan jij, Debbie, denk ik. Hey, even terug naar de vraag van John. Ja, het is over die trappelende meeuwen. Ja, nou, het is... Allereerst een fantastisch gezicht altijd, die trappelende meeuwen. En ja, ze bootsen natuurlijk gewoon de regen naar, zodat de wormen omhoog komen. Maar ik weet eigenlijk niet of andere soorten dat ook doen. Dat moeten we opzoeken. Heb je andere vogels wel eens zien doen? Nee, daarom. Ik vermoed van niet. En meeuwen zijn natuurlijk, daarom zijn meeuwen zo leuk, heel vindingrijk. Kunnen heel specialistisch zijn. Of op ijsjes, of op haringen, of op trappelen voor wormen natuurlijk. Maar dus, ik heb er wel eens een school echte nazi staan. Ja, en die keek andere niet techniek. Naar. Nee. Die keek helemaal niet. Die had zoiets van, het zal wel. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar... Ja. Nee, ik vond het misschien maar een beetje gek of zo. Zo op iedereen zijn eigen techniek en eigen niche. Maar daar ben ik wel benieuwd naar. Dat kunnen we nog nazoeken. John, ik ga je bedanken. Ik jullie ook. Ja. Graag gedaan. Tot ziens, hè. Jojo. Ja. Er is ook gebeld via 0800-1121. Want Debbie Doneman is bij ons in de studio. En die is vogelaar en die kan heel veel vertellen over vogels. Dus heb je een vraag voor haar, dus 0800-1121. En dat heeft dus ook Jan gedaan. Die heeft ook gebeld. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen, Jan. Nou, zeg het eens, Jan. Ja, ik heb twee vragen. Ten eerste, ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik kan door het hele land. Ik woon zelf in Zuidoost-Brabant, in De Peel. En ik zie overal in Holland zie ik ooievaars. In de stad zelfs op een lantaarnpaal zie ik ze zitten. Maar bij ons in De Peel zie ik ze nooit. Wel de blauwe reiger, die zit er voldoende. Die zit iedere morgen in mijn vijver. Maar waarom zitten er in Zuidoost-Brabant, of ik kan eigenlijk zeggen, onder de rivieren eigenlijk bijna geen ooievaars? Hoe kan dat? Ja. Ook een goede. Nou, ik kom zelf uit Noord-Holland. En ik weet, ja, daar hebben we er ook niet zo heel veel boven Amsterdam. En als we dan vroeger gingen we altijd naar Assen, naar de motorrace. En dan kwamen we wel ooievaars tegen onderweg. Dus ja, ze zitten ook niet overal in Nederland. Waar dat mee te maken heeft, het is ja, op bepaalde gebieden ja, zijn ze ons. Tenminste, vroeger was de ooievaar bijna uitgestorven. En die zijn weer. Nou ja, een beetje geholpen terug te komen. Dus in de gebieden waar dat gebeurd is, zijn natuurlijk wat meer ooievaars. En van daaruit breiden ze weer uit. Ik weet niet precies waarom dan... Inmiddels had heel Nederland wel gekoloniseerd kunnen zijn. Dus ja, gewoon misschien is het habitat niet geschikt genoeg. Ze hebben natuurlijk bijland nodig, goede nestplek. Als er geen goede nestplek is, dan heeft hij er ook niks te zoeken. Veel voer in de weilanden. Ja, misschien is het wat armer. Of hebben ze toch concurrentie van wat andere vogels? Dat durf ik niet helemaal te zeggen. Kijk, bij ons is ook voldoende water, een beetje moerasgebied. En net als de blauwe reiger is toch een beetje een gelijksoortige vogel. En die doet het wel goed. Ja, kijk, en op sommige plekken zijn ze natuurlijk heel zichtbaar. Dus ja, het zou kunnen dat hij net in een hoekje zit waar je niet langskomt. En dat hij er best wel ergens rondhangt. Je hebt een leuke website, waarneming.nl. Daar kun je de hele verspreiding zien van alle soorten in Nederland. Oh, dan moet ik eens naar kijken. Kijk, ja. Leuk Jan. En wat is je tweede vraag? Dat is over de koolmeers. Ik heb een paar maanden terug stukken vier nestkastjes gehangen. En twee ervan die weer goed gebruikt. Dat was een komen en gaan van vogeltjes vullen. De koolmeers. En sinds een week of twee, drie zie ik ze helemaal niet meer. Zijn ze verdwenen. Nou, dat is goed gegaan, toch? Ja, misschien wel. Ja. Nee, in principe zouden nu de jonge vogels uitgevlogen moeten zijn. Heb je daar iets van gemerkt? Je hebt wel gezien dat ze werden gevoerd dus. Ja, en ik heb er ook eentje uit zien komen. Die ging even op het gras zitten. Die moest nog even een beetje wennen. Ja. Nee, het is wel de tijd nu dat ze zijn uitgevlogen. En soms wordt er wel eens een nieuw nest gemaakt. Maar ja, als alles goed is, dan zijn ze nu de hort op met de jongen. En dan langzaam vliegen ze uit. En dan komen ze in principe ook niet meer tussen... Bij onze koolmezenkast, dan vliegen ze uit en daarna zien we ze nooit meer. Maar die doen meerdere nesten per jaar, meen ik. Klopt dat? Ja, volgens mij, dat hangt een beetje af van... Het was nu natuurlijk dit voorjaar heel koud en dan beginnen ze bijvoorbeeld wat later. En ja, als er een nest mislukt, dan beginnen ze natuurlijk overnieuw. Maar ja, als het allemaal goed gaat, dan ligt het een beetje aan of ze nog tijd hebben om nog weer wat nieuws te maken. Ja. Dankjewel voor het bellen, Jan. Oké, bedankt. Tot ziens. Ja, bij ons in de studio Debbie Dodeman, vogelaar. Je kan dus je vragen stellen via 0800-1121. We hebben nog tot 6 uur, dus ongeveer een half uur. Er is ook geappt door Jan, die zegt... Goedemorgen, vogels zijn leuk, maar het lijkt er altijd zoveel te zijn. Worden de aantallen kraaien, eksters en bijvoorbeeld reigers niet veel te groot? De groepen. Ja, want heeft hij er last van of heeft hij dat... Geen idee. Ja. Het lijkt zo te zijn dat hij vindt dat er te veel kraaien en eksters komen. Ja, specifiek ook wel. Ik ben daar natuurlijk niet mee eens. Het kan natuurlijk wel zijn als je natuurlijk, ja, als de balans weg is, als er bijvoorbeeld heel veel afval is, ja, dan komen daar veel vogels op af. En dan kan het natuurlijk wel eens een beetje een gekke balans zijn. Maar ja, in principe houdt dat zichzelf natuurlijk in stand. Er horen natuurlijk veel mensen die natuurlijk heel begaan zijn met de koolmezen in de tuin. En de eksters die vervolgens die jonge vogels eten of te kauwen of te kraaien. Ja, dat hoort erbij. Aan de ene kant eten die wel eens een jonge vogel. Aan de andere kant, die eksters en kraaien zijn ook juist nodig. Die kleine vogels die hebben er veel aan. Omdat ze ook de rovers op afstand houden, de katten op afstand houden. Als allereerste het gevaar zien. Dus het hoort gewoon bij elkaar. En het is natuurlijk heel vervelend als je jouw vogels in de tuin natuurlijk gegrepen worden. Ik bedoel, als ze bij ons uitvliegen, dan jaag ik de extra ook heus wel eens weg. Maar ja, dat is gewoon hoe het gaat. Dat is soms vervelend om te zien. Eigenlijk is de kat eigenlijk de aartsvijand voor een vogelaar, toch? Ik wou het zeggen, als er ergens iets over te zeggen valt, dan is het natuurlijk de huiskat. Dat zijn natuurlijk allemaal moordmachines. En je hoort wel eens zeggen, dat is de natuur. Ja, wanneer jij stopt met voeren van jouw kat... Dan komt het richting natuur. En dan zal er uiteindelijk 1 kat per woonwijk overblijven. En dan kun je enigszins zeggen, nou ja, dat is dan de natuur. Als die dan een vogeltje pakt. Maar op dit moment met 12 katten per huizenblok. Is natuurlijk en wel doorvoede fitte katten. Die de hele nacht door alles afstruinen. De ene kat wat meer dan de andere kat. Maar ik zou heel benieuwd. Ik kijk uit naar een wereld waar de katten niet buiten mogen. En hoe leuk en hoe vogelrijk dat zal zijn. Ja, dat wordt wel fantastisch met vogels. Toch zou je dan kunnen denken, is dat natuurlijk, is dat dan ook weer ethisch om katten dan allemaal binnen te houden? Nou ja, je hond laat je ook niet zomaar in de tuin van de buren los. Dus ja. Jij bent meer voor de binnenkat. Ja, en het is natuurlijk, kijk, je kan dat natuurlijk een beetje aanpassen. Bij ons in de buurt heeft iemand een gewoon omheinde tuin. En dan kunnen de katten gewoon in de tuin, maar niet buiten de tuin. Mm. Het is natuurlijk ja, voor die kat fijn dat hij buiten kan lopen. Maar ja, als je ziet wat een slachting ze aanrichten, dan ben ik toch meer voor de binnenkat. Dan doe ik iets goed. Je hebt zelf ook als wat vogelgeluiden voor ons meegenomen. De volgende vogels kan de luisteraar zelf ook herkennen waarschijnlijk. Want deze komen vaak voor in Nederland. Ook veel dus in je achtertuin. Debbie, kun jij ons vertellen wat we hier nu gaan horen? Wat horen we nu eigenlijk? Ja, nou, ik ben benieuwd hoeveel mensen dat herkend hebben. Het zijn de kraanvogels. En jij zei, je ziet het ook veel in je achtertuin. Nou, je ziet het als je heel veel geluk hebt in je achtertuin. Dus dat is echt een zeldzaamheid. Dit is een opname, die hebben we zelf gemaakt vanuit onze tuin. Toevallig afgelopen voorjaar was het weer zover. Je hebt kraanvogels die trekken over... Nou ja, normaal gesproken over Duitsland. En als ze veel geluk hebben en de wind staat een beetje naar ons land toe, dan waaien die vogels wel eens een beetje onze richting op. Hoe oostelijk je woont, hoe meer kans je hebt. Dus woon je aan de kust, dan kun je ze niet verwachten. Mm. Ik woon tegenwoordig in de buurt van Arnhem. En daar komen ze dan wel eens over. En ja, normaal ga je als vogelaar zo ver mogelijk naar het oosten. Dan maak je meer kans op grote groepen. Maar ja, lockdown, dus wij bleven keurig thuis. En het is natuurlijk ook wel weer een uitdaging om ze vanuit de eigen tuin te zien. Want vogels kijken is leuk, maar als je iets in je eigen tuin ziet, is het natuurlijk altijd meerwaarde. Ja, bijzonder. Ja, dus al dagenlang stonden wij paraat. Want ja, vogelaars onder elkaar, dan gonst het van, oh, de wind staat goed, het komt eraan. Oh, ja, is dat zo? In. Ja, Limburg. Hoe wordt het gecommuniceerd dan, zoiets? Nou, via sociale media en appgroepen. En je hebt allerlei appgroepen natuurlijk. Je hebt vaak van in je gemeente of in je regio heb je dan appgroepen als er dan wat leuks gezien is. Of nou ja, hè, daar worden kraanvogels gezien. En dan kan je zo een beetje in de gaten houden van, oh, ten zuiden van ons is een groepje, eerst daar gezien, toen daar gezien. Nou, dat ligt ongeveer op lijn, opletten. Maar goed, ja, ze worden natuurlijk lang niet allemaal gezien. En ja, deze groep vloog dus over ons huis. Niet die opnames van eerder, maar dit voorjaar, dus 21 februari. Ik heb het nog genoteerd. ja, we hoorden ze aankomen, dus we sprinten naar de tuin en vlogen recht over onze tuin heen. En als vogelaar is dan je hele jaar goed, want kraanvogelgeluid is toch echt wel kippenvelgeluid. Dan springen de tranen in je ogen en het zijn prachtige, het zijn hele grote, groter dan blauwe reigers met zo'n mooie rode kop, grijze vogels, zo sierlijk, ze dansen. Ja, spectaculair. Ja, ja. En dus heel zeldzaam om ze dus te zien. Ja, nou ja, op trek maak je dus kans. Dus dan kunnen er ja, groepen van honderden, duizenden soms. Als je in Limburg bent, vooral die kant op. Maar als de wind verkeerd staat, heb je niks. En ze broeden ook in Nederland overigens. Dus je kan ze hier gewoon zien. Maar ja, blijft het altijd spectaculair. We gaan door naar het volgende. Horen we hier eigenlijk? Ja, ik ben heel benieuwd hoeveel luisteraars. Ja, het is inmiddels al licht. Zou je ze nu kunnen horen? Het is nu een beetje te laat, maar toen jullie begonnen altijd wel. Ik heb hier nog even geluisterd. Het zijn jonge ransuilen. Ransuilen? Ja. En die, deze opname is van vorige week. We hebben toevallig het geluk dat ze bij ons in de buurt broeden. Dat is natuurlijk lang niet overal het geval, maar ja. Als ze er zitten, dan zijn ze niet te missen. Dus ik ben benieuwd of luisteraars dat wel eens horen. En een ransuil is, ja, hoe klein? Ik heb, ja, het is een uil van, wat zal het zijn? 20, 30 centimeter hoog. Ja, meer veer dan vogel natuurlijk met die dingen. En met van die oortjes. Oortjes? Ja. Oh ja. Jeroen heeft trouwens meteen ook geappt. Die zei ook, het is een uil. Maar het is een ransuil, dus een specifieke uil. Ja. Hey, en volgens mij klinkt een vrouwtje dan anders. Ongeveer. Piep. Het klinkt veel lager ook. Ja, nou, want het, ook weer terugkomend op net hoeveel geluiden maken ze. Dit is ook weer een contactroepje van de vrouw. En hij doet dan meer een soort oe. En dit is in het vroege voorjaar, als ze nog een beetje met elkaar bezig zijn. Ook bij ons in het dorp. En die jongen, die kan je vooral nu horen. Die verlaten dan het nest en die zitten dan zo verspreid. En die roepen dus de hele nacht door. En ik kan me best voorstellen, als je dat in je eigen tuin hebt en het raam moet open, dat je er best wel eens wakker van kan worden. Maar ja, hoe fantastisch als je dat natuurlijk vanuit je eigen huis... Ik ben er wel eens wakker van geworden laatst. Maar ja, dan draai ik me zeer tevreden weer om natuurlijk. En ja, ze houden contact met elkaar. En te grappig is ook, je hoort dan verschillende vogels. En aan de toon kun je dus horen... Nou, degene die het hoogst klinken zijn het jongst. Je hebt natuurlijk, die uilen die worden allemaal een beetje los van elkaar geboren. Ze worden wat kleiner en wat grotere. En ja, zo kun je ze eigenlijk het hele dorp door volgen. Wat grappig. En tot slot nog dit. Dat is wat herkenbaarder eigenlijk. Ja. Ja, vooral wie in de stad woont. Gierzwaluw. Ook echt een geluid wat je nu goed kunt horen. Die gierzwaluwen zijn dus die sikkelvormige grote zwaluwen. Eigenlijk geen zwaluw, maar goed, gierzwaluw. Die boven de stad, boven het dorp, in vaak gierend zo achter elkaar aan. En ja, dat is dus die soort die dan eenmaal uitgevlogen de eerste 3 jaar niet aan de grond komt. En vervolgens alleen maar om te nestelen onder de dakgoot of onder de net kleine openingetjes die ze kunnen vinden. Daarom zit het natuurlijk wat meer in de stad. Daar is natuurlijk wat meer rommelig gebouwd en daar hebben ze wat meer plek. Maar ja, ik vind het een heel mooi geluid. We komen rond Koninginnedag, Koningsdag. En blijven maar een paar maanden hier en vertrekken dan weer. Waar gaan ze dan naartoe? Ja, naar het zuiden. Richting Afrika, allerlei delen. Maar ook net een beetje waar het weer ze brengt. Dus het schijnt, dat weten we door ringenonderzoek, dat als het hier regent, dan vliegen ze zo honderden kilometers verderop om voedsel te halen. En dan komen ze weer terug naar Nederland. Overigens, terugkomend op dat ringonderzoek, die andere meneer die was daar niet zo mee eens. Ja, ik ben daar niet... Ik sta wel achter ringonderzoek. En voor de individuele vogel is het natuurlijk vervelend. Je wordt gepakt. Ik bedoel, ja, het is heel angstig voor een soort. Maar ja, we leven nu eenmaal in een wereld waar vogels niet altijd veilig zijn en beschermd zijn. En door dat onderzoek kunnen we natuurlijk de soort als geheel veel beter begrijpen en beschermen. En weten we van, oh, dat soort gebieden moeten we beschermen. Want dat is belangrijk voor lepelaars. En we weten, ze stoppen daar en daar. Portugal en Spanje, dus die gebieden moeten we beschermen. En ja, je zou willen dat het vanzelfsprekend was, dat natuur natuurlijk veel belangrijker was en veel meer beschermd. Maar ja, dankzij ringonderzoek weten we dat soort dingen. Bij ons in de studio is Debbie Dodeman, vogelaar. En je kan je vraag stellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. We gaan even door naar muziek. Tell Your Mama van Blackbird. Told me not to hurry, you were working late. Kissing in the moonlight, right next to your friends. I thought that I was dying, I thought this is the end. What were you thinking? That I wouldn't find out. Wouldn't catch the pictures popping up in the cloud. Man, I thought you loved me, and then you did this. I thought that we were something, what the hell did I miss? I ran straight back home, screaming. Treat me like shit, but this time I'll make sure you won't get away with it. I tell your mama all screaming at the phone. Blackbird met Tell Your Mama op NPO Radio 1. Ja, bij ons in de studio is het dus Debbie Dodeman Vogelaar. En heb je dus een vraag voor haar? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En er is gebeld door Gerrit. Goedemorgen, Gerrit. Ja, goedemorgen, Mai. En goedemorgen, Debbie. Ja, de meest vreemde vogel van het programma, hè? Hebben we nu in de lijn. Valt toch wel mee, Gerrit? Nou ja, dan ken je mij niet goed genoeg. Oh, nou, dat vind ik niet leuk om te horen. Maar goed, we gaan door naar de vraag. Ja, ik heb dus een vraag ten aanzien van ontlasting van vogels. Ik heb wel eens geconstateerd dat de ontlasting van vogels uit twee kleuren bestaat. Betekent dat dat vogels poepen en plassen uit één gaatje en dat tegelijkertijd doen, of niet? Ja, eigenlijk wel. We noemen het de cloaca bij vogels. En ja, ze hebben maar één gat, zeg maar. Dus daar komt alles tegelijk uit. Vogels maken ook wel eens braakballen. Vogels die dan bijvoorbeeld vissen eten, de graatjes komt er dan via een braakbal uit. Een uil doet het bijvoorbeeld, toch? Uil, ja. Ja. Maar ja, dus poep en plassen tegelijk. En wat wel grappig is soms, dat dan, ja, besteedt er niet heel veel aandacht aan. Maar laatst gooiden wij een zootje overrijpe aardbeien in de tuin. Nou, daar was de merel dan al gauw bij. En dan niet veel later vind je natuurlijk een beetje roze poep op het terras. Oh ja. Ja. Wat grappig. Dus het is, ja, dus ook de kleuren hebben dus ook invloed. Ja. Ja. Gerrit? Detail. Heb je er wat aan? Ja, ik heb er wel wat aan. En ik wil ook meteen weten van hoe schadelijk is die ontlasting ten aanzien van lak van je fiets? Ik heb niet zoveel ervaring met poep op mijn fiets, maar wel op de auto. En dat haal ik er ook niet meteen af. En ik merk daar niet zoveel van. Maar ja, dat kan ook zijn dat mijn auto is ook een beetje beschadigd hier en daar. Dus het valt misschien ook niet zo op. Dus dat durf ik niet, nee. Niet helemaal te zeggen. Nee. Dankjewel. Het laat later dat ik nog wil zeggen. Kijk, ik woon in een landelijk gebied, dus ik word 's morgens niet gewekt door mijn wekker. Maar ik word 's morgens gewekt door een symfonie van hele mooie vogelgeluiden. Dat vind ik het allermooiste wat er is. Ja, het Don Chorus noemen ze dat in Engeland. En in Nederland zou het leuk zijn als we daar nog een mooie naam voor bedenken. Want dat is niet echt. Denk er daar maar even over na, Gerrit. Dankjewel voor het bellen. Hè? Is goed, hoi. Tot ziens. Er is ook gebeld door Kees. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen. Stel je vraag maar. Kees, ik had een vraag. Meeuwen, als je op een boot zit of in de stad, kom je zo wel eens tegen. Waarom vliegen die beesten eigenlijk niet weg? Waarom zijn ze eigenlijk niet bang? Ze zijn eigenlijk niet bang. Voor mensen? Ja. En ze komen naar je toe en ze halen soms wat dingen uit je hand. Als je ze wat in de lucht houdt. Het is inderdaad wel zo. Meeuwen hebben inderdaad wel... Ja, we zijn wat zelfverzekerder, heb ik al. Een handje van om, beetje arrogant soms hier en daar. Ja. Soms ook wel eens de koutjes en de mussen op het terras. Ik denk dat het komt. Ik heb niet heel veel ervaring. Ja, behalve de poot naar Texel. Ze raken dan toch gewend een beetje aan de situatie, denk ik. Dus op die plek kan je wat eten halen en word je niet zo vaak weggejaagd. En op andere plekken zijn ze natuurlijk misschien meer gewend dat dan moet je op je hoede zijn. Maar als ze dan een beetje aan wennen, dan durven ze wat dichterbij te komen. Oké. Dus ja, er valt wat aan. Ik vond het wel echt leuk om te zien, zeg maar. Daarom. Ja, nou, wij voeren altijd met veel plezier de meeuwen op de boot naar de Texel. Want Zat ik er bij de doos op de boot bij Texel en dan kwamen ze allemaal naar je toe. Dan zag je echt, wat was het, 20, 30... Het leuke is, je kan ze fantastisch mooi bekijken op dat moment. En zie, sommige mensen... Maar ze zijn ook echt heel dichtbij. Er zijn echt, dat is misschien een 10 meter van je af. Of echt. Wij proberen ze altijd aan te raken. Oh. Ja. En je kunt ze... ik heb er al een keertje eentje aangeraakt. Toevallig kwam niet aan mijn hand. Ik kwam tegen mijn hand aan, maar ik heb het toen wel aangeraakt, zeg maar. Ja, net de vleugeltopjes. Is toch... Hey Kees, bedankt voor het bellen. Ja, is helemaal goed hoor. Tot bedankt, ziens. Er is ook gebeld door Theo. Goedemorgen Theo. Goedemorgen. Nou, stel je vraag maar aan Debbie. Ik heb twee vragen. Eentje, ik woon in een aan een bosrand. En ik heb heel veel vogelkooitjes in mijn tuin, een stuk of 8. We hebben elk jaar ook nestjes, alleen maar in één kooitje. Oh. Nooit in twee of drie. Heeft dat een reden? Is dat toeval? Of... Ja, met kooitje bedoel je dan een nestkast? Ja, zo'n kastje, weet je wel. Ja, die je bij Aldi haalt, van die leuke figuurtjes. Ja, nou, het kan verschillende oorzaken hebben. Het is natuurlijk, ja, als er eenmaal één zit in één kast, dan gaat er niet zo snel eenzelfde naast. Want ze hebben natuurlijk toch een bepaald territorium. Kan ook zijn dat het kastje gewoon niet bevalt. Misschien tocht hij een beetje. Of de vliegenopening is net een beetje verkeerd. Je hebt wel eens van die goedkope kastjes bij die meer voor de leuk zijn dan dat de vogel er echt iets aan heeft. Daar kan het aan liggen. Of het is gewoon net de verkeerde hoek, een beetje te veel in de zon, of een beetje te koud, of een beetje. Ja. Maar het is niet zo dat het dan te veel in hun eigen territorium zit. Dat is denk ik een belangrijke oorzaak. Dus dan kiezen ze gewoon de best beschikbare kastjes. Het zijn ook altijd koolmeisjes. Dus misschien dat die dominant zijn van hier zit ik en weg weet jij. Ja, dan, nou ja, als er eenmaal één paar zit in een kast, dan gaat er niet 5 meter verder nog een paar zitten. Zover ik het toch gerust kan gebeuren. Maar, dus ja, dat kan allerlei oorzaken hebben. Maar noem maar wat, de website van de vogelbescherming kun je bijvoorbeeld heel veel informatie vinden over waar een kast op kan hangen en hoe hoog. Dus ja, misschien hangt die net wat te laag, dan komen de katten erbij. Mm. Dus wij hebben ook een kast in de tuin hangen al heel lang en we dachten op een ideale plek, er zit nooit wat in. Nou, zorgen we toch heel goed voor ze in onze tuin. Oké, duidelijk. Theo, je hebt je kansen goed verspreid en toch wel leuk dat je elk jaar toch wel weer een nestje hebt. Ja, absoluut. En het is bijna altijd hebben we het geluk dat we ze uitzien vliegen. Dus dat is ook heel erg leuk om te zien trouwens. Ja. Nadat ze uitgevlogen zijn, heb ik nu 3 keer gehad ongeveer, dat de bijen in die nestjes gaan zitten. Waar de vogel in gezeten heeft. Ja. Dus die maken dan een nestje in, zeg maar, het nestje wat de vogel heeft gemaakt. Ja, nou ja, die hebben ook een plek nodig inderdaad. Ja. Ja, leuk, wordt dubbel gebruikt. Moet ik dat gewoon laten doen? Want ja, het volgende seizoen, heb ik ook gemerkt, gaan de vogels niet meer in dat hokje. Mm. Nou, ik zou als de bijen er nog volop in zitten, dan zou ik die lekker laten zitten. Maar, nou, dat zijn ook belangrijk, hè? Ja, precies. Maar als het leeg is en iedereen is weg, dan kan je je kast wel schoonmaken. Je kan dat in het najaar doen, want ja, ze maken ook gebruik van die kast als slaapplaats in de winter bijvoorbeeld. Dus dan, zover ik weet is het wel goed om hem schoon te maken. Ja, in de natuur gebeurt het natuurlijk ook niet. Dat broeders normaal in holt, dus wordt ook niet schoongemaakt. Maar wij kunnen dat makkelijk doen, dus dan het scheelt weer wat. Maar is het wenselijk om die kooitjes schoon te maken? Ja, volgens mij is het... Dat moet ik natuurlijk weten. Maar volgens mij is het wel goed om het te doen. Oké. Want je haalt toch daarmee... Er zitten toch altijd wat beestjes in en zo. En veerluis die in de vogels gaan zitten. En ja, als je het schoonmaakt, dat scheelt weer voor ze. Ja. Theo, bedankt hè. Jo, dank je. Tot ziens. Doei. En er is ook gebeld naar 0800-1121. Want Debbie Dodeman zit bij ons in de studio. Vogelaar. Dus je kan alles vertellen over vogels. En Leo heeft ook gebeld. Goedemorgen, Leo. Ja, goedemorgen, mevrouw. Ik weet niet of ik goedemorgen kan zeggen, want ik heb nog niet geslapen. Oh. Maar, kijk. Het voelt me nog een beetje op. Natuurlijk voor het verschrikkelijke nieuws van de laatste dagen. Zo 24 uur. Maar... Maar goed, voor het eerst dat ik nou zo'n vogelprogramma luister. En ik ben zelf... het fascineert me steeds wanneer ik vogels zie. Ook door die verschillende kleurenpracht en alles. En ik merk ook natuurlijk ook dat ze allemaal hun eigen gezang hebben, zeg maar. Maar ik vraag me af, zitten ze allemaal ook op een... maken ze allemaal geluiden op een andere frequentie? Zodat we een hoop van die geluiden niet voor het menselijk oor te horen zijn. Leuke vraag. Wij nemen bijvoorbeeld 's nachts vogelgeluid op. Dus dan de hele nacht staat op ons balkon staat een microfoon aan. En dan gaan we de volgende dag kijken wat er langs is gevlogen. En dat is, vinden wij heel interessant. En er vliegen vogels langs die we normaal nooit zien. En dus wel blijkbaar 's nachts overvliegen. Maar die geluiden die luisteren we niet terug, maar die kijken we terug. Dus we maken daar een sonogrammetje van. En dan kijken we gewoon op het scherm. En dan herken je natuurlijk ondertussen wel hond, auto, vogel. En ja... Inderdaad, het hele spectrum wordt gebruikt. Dus je hebt, noem maar wat, de roerdomp, die hoemt, die zit natuurlijk heel laag. Nou weet ik niet precies welke frequentie. En je hebt bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de goudhaantjes, die zitten heel hele hoge tonen. En volgens mij zijn alle vogelgeluiden wel voor ons hoorbaar. Maar jullie mannen zijn een beetje in de nadeel dat als jullie wat ouder worden, dan missen een beetje sommige hoge tonen. Dus dan kun je de goudhaantjes gaan missen en nou ja, alle soorten die een beetje hoge piepjes hebben. Ik bedoel, de mannen, de menselijke mannen. De menselijke mannen, ja. Ja. Hebben daar geloof ik net wat meer last van dan de vrouwen. Maar blijven overigens de vrouwelijke bellers. Ja, inderdaad. Weinig vrouwen. Maar Leo, leuk dat je ook zo bewust bezig bent met die vogelgeluiden buiten. Ja, ik hoor het ook en ik zie graag vogels. En voor mij kunnen er eigenlijk niet genoeg zijn. Wat is je favoriet, Leo? Favoriet? Nou, zo papegaaien eigenlijk. Zo tropische vogels. Ook al vanwege de kleurenpracht en al die dingen. Maar ik vind eigenlijk alle vogels wel eigenlijk mooie schepsels. Er zijn natuurlijk wel een paar. Er zitten wel een paar soorten bij. Nou ja, die zijn. Sorry dat ik het moet zeggen. Het aanzien in aanzien. Zoals de kormoran. Die wordt ook wel de doodgraver genoemd. Ja. Debbie moet ervan lachen, Leo. Wat is dat? Debbie moet ervan lachen. Ja, nou ja, het is gewoon zo, hè. Ze worden genoemd eigenlijk. Hè. Die schuwt er niet voor om andere vogels, bijvoorbeeld geen pelikanen, maar ooit die andere ook weer, met die kromme snavels naar beneden. Watervogel, lange stelte, hoe heet je nou ook weer? Willop? Die zijn roze. Ibissen? Nee, ja, hier was nog iets flamingo. Anders. Ja, flamingo's. Ja, ik kwam er even niet op. Ja, daar heb ik ook al zo'n beelden van gezien dat die lange tijd een flamingo achtervolgen, dat die niet meer kan eigenlijk. Die flamingo is natuurlijk al gewond natuurlijk. En dat hij gewoon zijn hals in zijn bek neemt en dan heen en weer schudt. Ja, natuurlijk keihard. Ik zou geen vogel willen zijn. Nee, maar daarom. Maar ik bedoel, ik heb het nooit ook een andere vogel zien doen. Bij andere vogelsoorten. Dus vandaar dat die zo dus genoemd wordt eigenlijk. Hè. Hey Leo, kijk. Ik ga je bedanken. Ja, ik dacht zeg maar wat ik zeg. Wou, zolang er vogels zijn, dan vind ik ook dat de wereld nog in orde is. Want al die infrastructuur van de dierenwereld die leeft eromheen, vind ik. Ja, hele goede graafmeter. Goeie, ja, graafmeter. Dankjewel, Leo. Ik wil jou ook nog wat vragen. Want we hebben al heel wat vragen gehad van misschien beginnende vogelaars of gewoon mensen die dus met heel veel passie naar vogels luisteren. Maar als mensen zelf vogelaar willen worden, wat zijn dan de eerste stappen die je moet maken? Ja, nou, kijk om je heen. Begin gewoon. Kijk om je heen. Het is natuurlijk een beetje, als je net begint, je kent niet zoveel soorten. Nou, bedenk, je weet er altijd een paar wel. De ekster. Mm-hmm. Ik noem wat. Iedereen heeft wel een verhaal over een tuinvogel. Ja, en ja, een goede verrekijker aanschaffen is natuurlijk wel heel goed om mee te beginnen. Bezuinig daar niet op. Want je ziet gewoon veel meer met een beetje een goede verrekijker. Dan wordt het vanzelf leuker. Een boek. Uiteraard. En dan kan je eigenlijk beginnen. Dus je kan elk willekeurig stadspark in. En dan kan je al de rest van je leven nieuwe dingen waarnemen. Maar het is natuurlijk wel heel leuk om het een beetje samen te doen. Wat mij heel erg hielp is om met mensen op te trekken. En iedereen weet wat. En samen kijk je naar vogels. Dus ja, als je niemand hebt in je omgeving om dat mee te doen, dan is er in elke regio een vogelwerkgroep of een IVN of een KNV. Verenigingen waar je helemaal niet meteen lid van hoeft te worden. Je kan gewoon mee, gratis, en kijken of het wat is. En vervolgens besluiten, ik sluit me hierbij aan. Ze geven lezingen, ze geven cursussen. Dus het is eigenlijk heel makkelijk om te beginnen. En wat me ook altijd opvalt, In die vogelwereld, er zijn zo ontzettend veel mensen die excursies geven en dat leuk vinden en dat over willen dragen. Dus het is eigenlijk makkelijk om daarbij aan te sluiten. Dus via internet kom je al heel snel. Op de website van Vogelbescherming staan ook al die werkgroepen genoemd. En daar staan ook online cursussen. En daar helpen je heel erg op weg om daarmee te beginnen. Maar het is makkelijk om mee in te stappen eigenlijk. Ik vind van wel. Maar wat toen ik jong was, schrok ik wel eens van mensen die weten dan alles. En die roepen meteen alles. En dan denk je, god, leer ik nooit. En toch kom je elke keer een stapje verder. En het maakt ook niet uit. Je weet ook niet alles. En die geluiden zijn natuurlijk lastig. Maar ja, kijk vooral naar wat je wel weet. En wel kan determineren. Ja. En ja, je moet jezelf blijven leren. Dus zeg maar. Ja. Dankjewel, Debbie Dodeman, vogelaar bij ons dus in de studio. En het boek van Debbie, Vogelaars, nooit uitgevogeld, is naar verwachting einde van dit jaar te koop. Dus houd allemaal in de gaten. Dit was Gaan alweer voor vandaag. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Morgen is Raunak hier weer om 4:00. Ik wens je alvast een fijne donderdag. En nu hoor je het NOS Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg. Tot volgende week. NPO Radio 1. 6:00.